Stephen Crane. Yüzü dönük. Seslendiren Akın Altan. Emir subayı, ne yapacağız şimdi? Dedi kaygı ve heyecan içinde. Gömeceğiz onu, dedi Timothy Lean. İki subay, yoldaşlarının ayaklarının dibinde yatan cesedine baktılar. Yüzü çibit mavisiydi. Işıldayan gözleri göğe bakıyordu. Orada dikilmiş duran ikisinin tepesinden kurşunlar vızır vızır geçiyordu. Lee'nin Spitsbergen piyadelerinden oluşan bitkin bölüğü tepenin başından ölçülü bir yaylım ateşi açmıştı. ''Daha iyi olmaz mı?'' diyecek oldu emir subayı. ''Gömme işini yarına bıraksak?'' ''Hayır'' dedi Lee'nin. ''Bu mevziyi bir saat daha tutamam. Geri çekilmek zorundayım. O yüzden koca Bill'i gömmek zorundayız.'' Emir subayı ''Tabii'' dedi duraksamadan. ''Senin adamların istihkam aletleri var mı?'' Lee'nin arkasına dönüp küçük taburundakilere seslendi. İki asker ağır ağır oraya geldi. Birinin elinde kazma, öbüründe kürek. Rostina keskin nişancıların bulunduğu yöne doğru baktılar. Kulaklarının yakınında kurşun yağıyordu. ''Şurayı kazın'' dedi Lee'nin sert bir sesle. Bunun üzerine askerler bakışlarını önlerindeki çimenliğe indirdiler. Kurşunların nereden geldiğine bakamadıkları için telaş ve korku içindeydiler. Toprağa inen kazmanın tek düze sesleri yakınlarından vızır vızır geçen kurşunların çatırtılarına karışıyordu. Biraz sonra öteki er küreklemeye başladı. ''Bence'' dedi emir subayı usulca, ''ceplerini bir arasak iyi olacak.'' Lee'nin başıyla doğruladı. İkisi de tuhaf bir dalgınlıkla cesede baktı. Sonra Lee'nin birden omuzlarını dikleştirip canlandı. ''Evet'' dedi. ''Ceplerinde ne varmış bir bakalım.'' Diz çöküp elleriyle subayın cesedini yokladı. Ama elleri ceketin düğmelerinde duraladı. İlk düğme kurumuş kandan kiremit rengini almıştı. Lee'nin düğmeye dokunmaya cesaret edemiyor gibiydi. ''Hadisene!'' dedi emir subayı boğuk bir sesle. Lee'nin kaskatı kesilmiş elini uzattı, parmakları kana bulanmış düğmelerde titreyerek dolaştı. Sonunda yerinden doğrulduğunda yüzü sapsarıydı. Bir kol saati, bir düdük, bir pipo, bir tütün kesesi, bir mendil, küçük bir iskambil kutusu ve bazı belgeler bulmuştu. Emir subayına baktı. Bir sessizlik oldu. Emir subayı bu korkunç işi Lee'ne yaptırmakla korkaklık ettiğini geçiriyordu aklından. ''Evet'' dedi Lee'nin. ''Sanırım hepsi bu kadar. Kılıcıyla tabancası sende mi?'' Emir subayı suratını buruşturarak ''Evet'' dedikten sonra birden öfkeye kapılarak iki ere döndü. ''Çabuk kazın şu mezarı'' dedi. ''Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Duymadınız mı? Çabuk olun!'' ''Bu kadar salağını da...'' O öfkeden kudurarak bağıra dursun, iki er can derdindeydi. Başlarının üzerinden durmadan kurşunlar geçiyordu. Sonunda mezar kazıldı. Dört dörtlük bir mezar olduğu söylenemezdi. Derin olmayan, küçük bir çukur işte. Lee'nle emir subayı hiçbir şey demeden bir kez daha tuhaf bir biçimde bakıştılar. Sonra emir subayı birden garip bir kahkaha patlattı. Sinirlerinin alt üst olmasından kaynaklanan ürkünç bir kahkaha. ''Pekala'' dedi Lee'ne alaycı bir sesle. ''Yuvarlayalım şunu mezara, bitsin gitsin.'' ''Tamam'' dedi Lee'nin. İker ellerindeki kazmayla küreğe dayanmış bekliyordu. ''Sanırım onu mezara biz kendimiz yerleştirsek daha iyi'' dedi Lee'nin. Emir subayı cesedin üstünü Lee'ne arattığını anımsamışçasına ''Haklısın'' dedikten sonra cesaretini toplayıp eğildi, ölü subayı giysisinden tuttu. Lee'nin de ona el verdi. İkisi de parmaklarının cesede değmemesine özen gösteriyordu. Cesedi var güçleriyle sürüklediler, kaldırıp mezarın içine bırakıverdiler. Sonra doğrulup yine birbirlerine baktılar. Hep birbirlerine bakıyorlardı zaten. Rahat bir nefes almışlardı. Emir subayı ''Sanırım'' dedi. ''Sanırım bir şeyler söylememiz gerekiyor.'' ''Cenaze duasını biliyor musun Tim?'' ''Mezara toprak atmadan cenaze duası okunmaz.'' dedi Lee'nin bilgitçe dudak bükerek. Emir subayı yaptığı yanlışın şaşkınlığıyla ''Yok yahu'' dedi. Sonra birden ''Boş versene'' diye bağırdı. ''Hadi daha bizi duyabilecekken bir şeyler söyleyelim.'' ''Tamam'' dedi Lee'nin. ''Peki sen biliyor musun duayı?'' Emir subayı ''Tek bir kelimesi bile gelmiyor aklıma'' dedi. Lee'nin son derece ikircikliydi. ''Birkaç kelimesini söyleyebilirim, hepsi o kadar.'' ''Söyle o zaman'' dedi emir subayı. ''Ne kadarını biliyorsan, hiç yoktan iyidir. Hayvan herifler tam üstümüze ateş ediyorlar.'' Lin iki askere bakıp ''Hazır ol!'' diye aykırdı. Askerler topuk vurarak hazır ola geçtiler. Yaslı bir havaya bürünmüşlerdi. Emir subayı miğferini çıkarıp önüne aldı. Lin başı açık mezarın başında durdu. Rostina keskin nişancıları aralıksız ateş ediyorlardı. ''Ey yüce tanrım! Arkadaşımız ölümün derin sularına battı. Ama ruhu boğulmakta olanların dudaklarından yükselen kabarcıklar gibi sana atıldı. Yalvarırız, yüce tanrım. Uçuşan şu küçük kabarcıktan yardımını esirgeme ve...'' Lin, duayı kısık sesle ve utanarak okumasına karşın buraya kadar hiç duraksamamıştı. Ama tam orada umarsızlığa kapılarak durdu ve cesede baka kaldı. Emir subayı ürkek ürkek yaklaştı. ''Ve senin yüce doruklarından'' diye başlayacak oldu. Ama o da sürdüremedi. Lin de ''Ve senin yüce doruklarından'' diye yineledi. Emir subayı birden Spitsbergen gömme töreninden bir söz anımsayınca hepsini anımsamış da sonuna kadar sürdürebilirmiş gibi muzaffer bir edaya büründü. ''Ey yüce tanrım, merhamet et'' dedi Lin de. Emir subayı da ''Merhamet'' diye yineledi ve hemen sustu. ''Merhamet'' dedi Lin de. Sonra birden acımasızlaşarak iki askere döndü ve yabanıl bir sesle ''Atın toprağa'' dedi. Rostina keskin nişancıları hiç şaşmadan aralıksız kurşun yağdırıyorlardı. Yaslı görünen erlerden biri elinde küreği öne çıktı. Toprağa daldırdığı ilk küreği kaldırdı ama bir an nedense duraksadı ve çivit mavisi yüzüyle mezardan sert sert bakan cesedin üzerinde öylece tuttu. Sonra da küreği boşalttı, cesedin ayaklarının üstüne. Timothy Lee'in üstünden binlerce ton yük birden kalkmış gibi hissetti kendini. Askerin kürekteki toprağı cesedin yüzüne boşaltacağını sanmıştı. Oysa ayaklarına boşaltmıştı. Ne büyük bir başarıydı ama. İlk kürek cesedin ayaklarına atılmıştı. Ne kadar hoş. Emir subayı sayıklamasına bir şeyler söylemeye başladı. Evet, elbette. Onca yıllık muhabbetimiz var bu adamla. Olamaz. Can dostunu savaş meydanında çürümeye bırakamazsın kardeşim. Durma, Tanrı aşkına. Doldur küreği. ''Boşalt toprağı, hadi.'' Elinde kürek olan asker birden öne kapandı, sağ eliyle sol kolunu tuttu, emir beklercesine subayına baktı. Lin küreği yerden aldı. ''Geri saflara git.'' dedi yaralı ere. Öteki askere de ''Sen de koru kendini.'' diye seslendi. ''Ben bitiririm bu işi.'' Yaralı asker, kurşunların geldiği yöne hiç bakmadan bayırdan yukarıya doğru tabanları kaldırdı. Öteki er de aynı hızla ardından fırladı. Ama koşarken tam üç kez dönüp kaygıyla arkasına baktı. Çoğu zaman vurulanla vurulmayanı ayıran budur. Timothy Lin küreği toprağa daldırdı, bir an durduktan sonra yüzünü tiksinircesine buruşturarak toprağa mezara attı. Toprak pat diye mezara düştü. Lin birden durdu. Soluklanan bir işçi gibi alnının terini sildi. ''Belki de yanlış yaptık,'' dedi emir subayı. Alıkça bir bakış dolaştı yüzünde. Onu tam bu sırada gömmeseydik daha iyiydi belki de. Ama tabii yarına bıraksaydık, o zaman da ceset, Lin onun üstü olmadığına bakmadan ''Lanet olsun!'' dedi. ''Çenen tutulsun! Kıdemli subay değildi o!'' Küreğe yeniden toprak atıp mezara boşalttı. Toprak her seferinde pat diye bir ses çıkarıyordu. Lin bir süre kendini bir tehlikeden kazıp çıkarıyormuşçasına mezara çılgınca kürek attı durdu. Çok geçmeden cesedin çivit mavisi yüzünden başka bir şey görünmez oldu. Lin küreği bir kez daha doldurduktan sonra emir subayına dönüp ''Aman tanrım!'' diye bağırdı. ''Adamı mezara koyarken neden yüzü koyun çevirmedin? Şimdi...'' Artık kekelemeye başlamıştı. Emir subayı anlamıştı. Benzi kül gibi oldu. Yalvarırcasına ''Devam et be adam!'' diye inledi. Lin kürekteki toprağa savuruverdi. Toprak bir sarkaç gibi eğri çizerek savruldu. Mezara düştüğünde pat diye bir ses çıkardı. Son.